من كتابه سبحانه وتعالى القرآن ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة على طريقة السلف. الله ليتكسانا katika msikiti huu uliobarikiwa insha Allah kwa lengo la kujifundisha dini kupitia kitabu chake Allah Azza wa Jal Al-Qur'an na kupitia sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sahiha kadhalika kupitia maneno ya salaf salafu salih wema wetu waliotangulia. Sisi kuwafikiwa kulifanya jambo hili tunahitaji kumshukuru sana Mola wetu subhanahu wa ta'ala, maana pana watu wengi wameshindwa kuwafikiwa kukaa vikao kama hivi. Wanaweza wakakaa vikao vya laghau, mambo ya upuuzi, bali vikao vya maasiya kwa muda mrefu kwenye maskani huko, wakabishana mambo ya siasa, wakazungumzia mambo ya mipira, wakachambua football ya Afrika, ya Europe huko, vilabu vya Kenya, wakabishana, wakapoteza time nyingi. Bali wengine waliyadhu billah wanakaa vikao vya maasiya yaliyo makubwa min kabairi dhunub, kwenye mabaa wakinywa tembo, kwenye kumbi za starehe, kwenye madisko, kwenye makasino, kwa muda mrefu wakifanya maasi. Wahum minal muslimin. Lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala katuepusha na vikao hivyo vya shari, tukakaa katika kikao kama hiki ambacho kimebarikiwa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث تم صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما هواجا كسانيك واتو كتك نيومبا ميونغوني ونيومبز الله يعني المساجد إكا ونصوم كتاب شاء الله نونفنشان بين ياو من يكجو آيهي أنفلش مزاكي wakadurusishana baina yao hicho kitabu cha Allah. Asema Mtume alayhi salam hawakusanyiki watu kama hao kwenye hiyo misikiti isipokuwa huwashukia wao utulivu na rahma huwafunika na malaika wanawazunguka kwamba wazao, na Allah azza wa jalla anawataja watu kikao kile, anawataja kwa uzuri mbele ya viumbe vilikuwa kwake. Wa humul malaikatul kiram, yani watu waliokaa msikitini kwa malengo haya wanatajwa kwa uzuri amama al malaika, na mwenye kuwataja ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema iliyoje hii. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuru ونثني عليه خيرا. نحمده سبحانه وتعالى أولا وآخرا. تكرير شكراني زيتو هيسوك الله عز وجل كيشة موم بثبات الله تثبتيشي أتوكو مذبوتي وكدومو كن يفكاو كما هيفي نفل ذوق وبورا كلكو فكاو هيفي كتك فكاو في علم وعبادة. Kisha nipeleke shukrani zetu kwa wenyeji wetu wa hapa witu na viunga vyake, kwa namna walivyotupokea toka tumefika mpaka leo, kwa mahaba, kwa bashasha, kwa ukarimu mkubwa. Walillahilhamdu, sisi ndugu zenu tunajisikia tuko nyumbani, tunafarijika kwa yale mapokezi yenu, lakini zaidi mmetoa muda wenu mkaacha shughuli zenu mkaja kutusikiliza kwa haya ambayo tumekuja kuwaambia. Huu ni ukarimu mkubwa sana, sehemu nyingine hatupati ukarimu hii, ukarimu huu, bali twanyimwa, hakuna kuzungumza. Watu wafunga msikiti waondoka zao, yashatutokea hayo sana tu maeneo mbalimbali katika da'wa, lakini watu wa witu ni tofauti na hivyo, walillahi alhamd. Baada ya kuyasema hayo, na hilo ni neno la shukurani, tuna mada hapa katika meza yetu. Hii mada ni mada ya kimanhaj, umuhimu wa ilmu ya kisheria. Lakini kabla ya kuliingia jambo hilo la ilmu moja kwa moja, nataka niweke msingi kwenye jambo hili ili ufahamu kwamba jambo la ilmu, na tukitamka ilmu ala al-itlaq, falmuradu bihi al-ilmu shar'iyyu. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba, tukusudia ilmu hii, ilmu ya kisheria inda al-itlaq. Na ilmu hiyo ni mkusanyiko wa maneno ya Allah, kadhalika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maneno ya salafu salih min as-sahabati wa at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa immatil huda min al-mutaqaddimin wal mu'asirin. Hiyo ndiyo ilmu. Ama ilmu zingine hizo za kilimwengu zikitajwa, basi hutajwa kwa kufungwa, haziachiwi moja kwa moja, zinawekewa maelezo. Ilmu tibb, ilmu alhandasa wa ma shabaha dhalik. Sisi hapa tunazungumzia alilmu ash-shar'iyyu. Jambo hili ni katika mfumo madhubuti kabisa inda ahli sunnati wal jamaa. Famin al-usuli athabita al-mustaqirra al-madrusa al-mad'uma bil-adilla aslul ilm. Katika misingi madhubuti iliyojikita iliyofanyiwa tafiti al-buhuthu al-ilmiya, misingi inayoungwa mkono na dalili nzito, ni msingi huu wa ilmu inda ahli sunnati wal jamaa, ahli al-athar, ahli al-hadith, al-ta'ifat al-mansura, al-firqat al-najiyah, al-salafiyin, ikhtalafat al-asma wal-musamma wahid. Hao ahlu sunna, hao huu ni msingi madhubuti sana kwa wao. Niwaambie tu ndugu zangu Waislamu kwamba huu Uislamu, dini ya Allah ya haq, ndiyo dini pekee ambayo inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika kwa tawkid, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu na si vinginevyo. Bali Allah akasema tena akifanua, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote ambaye ataufuata na kuutaka usiokuwa Uislamu akafanya ni dini, basi hatokubaliwa, na mtu huyo huko akhera atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Ukiuacha Uislamu ukachagua mila zingine, Ukristo, Uyahudi, upagani, ushirikina na ukauacha Uislamu, wewe umekula hasara kuanzia hapa duniani na akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna dini isipokuwa Uislamu. Sasa unaopozungumza Uislamu ambao ndio dini ya haki, kwa ufupi sitakutaja adilla nyingi hapa, suala la Uislamu kuwa ndio haki, la jidala fi dhalik, hakuna kujadiliana katika hilo. Kauli ni moja tu, ndio hivyo hivyo, Uislamu ndio haki, kinyume na Uislamu ni batili, wala hatumumunyi maneno hapa. Sasa huu Uislamu ambao tunauzungumza, ambao ni dini ya haki, ahlul ilmi wanatuambia famanhaju ahli sunnati wal jamaa huwa dinu lislami lhaq, basi mfahamu kwamba ule mfumo wanaokwenda nao ahlu sunna wal jamaa katika dini yao ndio Uislamu wa haqi, ndio Uislamu wenyewe. Ukitaka tafsiri ya Uislamu na ukitaka picha ile ya Uislamu, watizame ahlusunnati waljamaa na misingi waliosimama nayo maulama wao na wafuasi wao, ule ndio Uislamu wa haki. Na hayo ameyathibitisha Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam ابن تيمية أبو العباس الحراني رحمة الله تعالى عليه كني قولي إلي نقولي وقاكي كني كتاب المجموع الفتاوى يزو يتاتو صحيفة يميامون ينخمسنا تيسا. قال رحمه الله تعالى أكي وزممزي أهل السنة أليكو ونزممزا وهوس أهل السنة. فقال رحمه الله تعالى وطريقتهم هي دين الإسلام الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أنا سيما شيخ الإسلام ننجي ياو هاو أهل السنة والجماعة ديو ديني أو إسلام يحق ديني أمبايو أممتوما قدينيهيو الله عز وجل محمد، الله عز وجل أممتوما محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Njia ya ahlu sunna ndiyo Uislamu wa haki aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maneno haya ya wazi ya alimu huyu mkubwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kisha anasema lakini pale alipotoa habari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba hakika umma wake utagawanyika kwenye makundi 73, makundi 72 yatakuwa ni ya motoni isipokuwa kundi moja, akasema wa hiya aljamaa, na kundi hilo ambalo litasalimika ni kundi la jamaa. Sheikh al-Islam anasema sara almutamassikuna bilislam almahd almahd, sasa wamekuwa wale walioshikamana na ule Uislamu mbichi kabisa, ule Uislamu wenyewe original, sio fake. Basi Uislamu ambao hauna chembe ya taka, si wengine, ni ahli sunnati wal jamaa. Haya ni maneno mazito kabisa anayazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa ndugu zangu Waislamu, ahli sunna wana misingi yao ambayo inaufafanua huo Uislamu wa haki. lakini ahlu sunna wana zile mumayyizat na wengine wanaziita maalim, alama kiongozi au nembo. Ahlu sunna wana vipambanuzi, wana mambo ambayo yanawabagua na watu wengine, wamejipamba nayo. Ukiwasikia wakizungumza au ukiwaona kwenye ibada zao au kwenye mikusanyiko yao, bali hasa katika maisha yao ya kila siku wao na familia zao, utajua hawa ni katika ahlu sunnati wal jamaa, ni tofauti na wengine kwa sababu wamepambanuka, wana mumayyizat ziko nyingi na zinatajwa kwa adilla na zinahitaji nafasi. Nadhani ni katika mambo ambayo yanapangwa kuzungumzwa katika daura zetu hizi katika masiku yajayo. Lakini miongoni mwa vipambanuzi vyao katika mambo yenye kuwabagua ahlu sunna wal jamaa, kuwatofautisha na wengine, na hicho ni kielelezo cha Uislamu sahihi, ni lile ambalo amelitaja Imam ahli al-Yaman fi hadha al-asr dhaka Sheikh an-Nihri al-Allama al-Wadi'i Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa tayyaba tharah, kwenye kitabu chake Ijabatu Sa'il ala ahammi al-masail, alipokuwa akizungumzia vipambanuzi vinavyopambanua ahlu sunna na wengine, akasema miongoni mwa hivyo ni ishtighaluhum biiqamati ad-din bitalabi al-ilm ash-shar'i wa tatbiqihi, fal-ilm ash-shar'i 'inda as-salafiyyin huwa ashrafu shay'in yunfiquna 'ala sabili tahsilihi wal-istifadati minhu كل غال ونفيس، والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. مسكليزي من وشوني ويمن شيخ مقبل بن هادي الوادعي نكتك ون وشوني وكب وكتك زمزيت ألبقوا كتاج في بمبنوزي في أهل السنة والجماعة نمنينو هايا يا الشيخ مقبل نمنينو يمنكوليوا ون وشوني وينجي وزماني ومزمومزا كما لو يزمومزا منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن miongoni mwao katika waliozungumza kama haya maneno ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kadhalika Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah رحمه الله تعالى, الشيخ الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير. Ni maneno yanasifu kwamba hili ni jambo ambalo linawapambanua ahli sunna na wengine. Akasema Sheikh Mukbil, jambo ambalo miongoni mwa mambo ambayo yanawapambanua ahli sunna na wengine ni kule kujishughulisha kwao hao ahli sunna kwa kusimamisha dini, bitalabi alilmi shar'i, kwa kusoma ilmu ya kisheria, wa tatbiqihi, na kuifanyia kazi elimu hiyo ya kisheria. Wanasoma ni watu wa kusoma na ni watu wa kufanyia kazi. Falilmu shar'iyu, msikilize al-Imamu rahimahullahu ta'ala, elimu ya kisheria, inda salafiyin, mbele ya masalafi, ndio hawa ahlu sunna, yote hawa majina yao. Huwa ashrafu shay'in yunfiquna ala sabili tahsilihi wal istifadati minhu kulla ghalin wa nafis. Elimu ya kisheria mbele ya masalafi ndiyo jambo tukufu zaidi ambalo wao wanatoa kwa ajili ya kulipata jambo hilo la ilmu na kufaidika nalo. Ahlusunna wanajitolea kila kilichokuwa ghali na thamani kwa ajili ya kuipata elimu ya kisheria. Yani ahlusunna uwekezaji wao mkubwa wa mali, wa akili, wa nguvu, wa afya, wanawekeza katika elimu ya kisheria. Kila mahali ukienda utawakuta wanafikiria mambo ya elimu, kuanzia uandishi wa vitabu vya kielimu kwa ajili ya kutunza turathi ya Uislamu na kueneza da'wa, uchapishaji wa vitabu hivyo. Utawakuta wanazungumzia binaul maahidi wal marakiz al ilmiya, suala kujenga vyuo na markaz za kielimu kwa ajili ya kueneza da'wa. Utawakuta wanafikiria binaul masajid al jawami', kujenga misikiti mikubwa ya kukusanya watu kwa ajili ya ilmu na da'wa. Wanafikiria kujenga jamiat al islamia, kujenga vyuo vikuu vya kiislamu vitakavyotoa wasomi. Wanaweka auqafu, wakfu mbalimbali za kushughulikia mambo ya kielimu. Lakin binaul maktabat alilmiya wa da'muha bilkutubi athamina alghaliya, kujenga maktaba library za kielimu na kuwekeza vitabu vya kielimu, vitabu vya thamani, kuchapisha vitabu, majarida, machapisho mbalimbali, kutoka ziara za kidawa huku na kule. Ahlusunna, huo ndio uwekezaji wao, hizo ndio fikra zao. Ukiwakuta mahali wako hivyo, ni jambo ambalo wallahi linawapambanua sana wao na watu wengine. Watu wengine wanazungumzia miradi, miradi ya kula. Maonaje hapa tukipata hospitali, mji umeshakuwa huu, tutapata pesa. Maonaje hichi, tukifungua skuli hapa ya maana, high school nzuri, pana watu wengi, tukaweka ada kuu, karo kubwa kadha. Utakuta ni mipango ya pesa na maslahi na mambo ya kilimwengu. Haya mambo ya dini yanarashiwa rashiwa tu kuwazuga wale Waislamu wasiojua. Sasa Sheikh Mukbil anatufichulia hapa kwamba Ahlusunna waljamaa wanatoa kila ghali na thamani kwa ajili ya kuimarisha na kupata faida katika mambo ya elimu. Kisha anasema walilmu indahum, na elimu kwa wao Ahlusunna waljamaa, huwa ittiba'u al-athar, ni kule kufuata athari, wanafuata adilla. Fahum yajma'una al-ayat, utawakuta Ahlusunna wanazikusanya aya za Qur'an. Wal ahaditha, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal athara alwaridata anis sahaba, na wanakusanya athar, maneno na vitendo vilivyopokelewa kutoka kwa masahaba. Wanakusanya wayatafaqahuna fiha, na wanatafuta ilmu katika vitu hivyo, wanasoma, wanafanya buhuthi hapo. Hii aya muradi wake nini? Hii hadithi Mtume anakusudia nini? Hizi athari zinafafanua jambo gani? Hadha huwa shughuluhum shaghil. Kisha anasema wayattabi'una kalama salaf, na wanafuata hao Ahlusunna maneno ya wema wao waliotangulia. Wao ni watu wa kufuata bwana. Ahlusunna hum ahlul ittiba', Ahlusunna wao ni watu wa kufuata, wanapita kwenye nyayo za wema wao. Walipokanyaga wanakanyaga wao, waliponyanyua mguu nao wananyanyua mguu wao. La yuhdithuna min al-aqawili fi fahmi an-nususi ma yakhrujuna bihi an kalami sahaba. Asema rahimahullahu ta'ala, Ahlusunna walipo hawazushi maneno mapya kwenye kufahamu dalili, maneno ambayo yatawatoa kwenye njia na maneno ya masahaba. Hawana kauli mpya. Angalia Ahlusunna waljamaa katika vitabu vyao. Undhur mufassirin min ahli sunnati waljamaa, muangalie Imamu al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir kwenye tafsiri yake, muangalie Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari na wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa katika tafsiri zao za Qur'an. Yukthiruna minan nuqul ani salaf, wanakithirisha kunukuu riwaya kutoka kwa salaf kwenye kufasiri aya za Qur'an, wanamwaga riwayati, hawataki kauli mpya na wana akili kuliko sisi. Wale ni maulama, Allah amewapa neema ya akili ni zaidi ya hizi CD zenu za leo, memory zenu hizi ni zaidi, siwaambiwa ram ngapi, huwezi kufikia akili walizokuwa nao walizokuwa nazo ulama wa Ahlusunna wal Jamaa kwa namna walivyohifadhi dini hii. Lakini hawatumii akili zao kwenye mambo ya dini, wanatumia nukulati. Sasa kama ni akili tawashinda wale, wamshinda Ibn Kathiri wewe, unamshinda Ibn Jarir, utamshinda Imamu al-Qurtubi kwa akili? Maadhalika hawatumii akili zao. Hivyo ndivyo walivyo Ahlusunnati wal Jamaa. Mahizbi na watu wa bid'a wao wanatosheka na akili zao kwenye mambo ya dini, na ndio maana utaona wakifasiri ayat za Qur'ani kwa matukio ya akili, matukio ya kuzuka ulimwenguni wanaelekeza ayati huko. Lakini tizama wanaochuoni wa hadithi, shurahu sunna, pitia vitabu vya hadithi, wale washereheshaji wa hadithi, uone namna wanavunukuu ani salaf. Al-Hafidh Ibn Hajar soma Fathul Bari, uone nukulat. Al-Imamu Nawawi soma Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim, uone nukulat. Soma shuruh Tuhfatul Ahwadhi, Aunul Ma'bud na vitabu vingine, uone namna wanaofanya nakli ya kusherehesha ahadithi. Hakadha fuqahau al-Islam min ahli sunnati wal jamaa, utaratibu wao ni kunukuu. Ndio Sheikh Mukbil anasema la yuhdithuna min al-aqawil fi fahmi an-nusus ma yakhrujuna bihi an kalami sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Sasa ndugu zangu Waislamu, maneno haya mazito ya Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala yamefungua kwetu sisi kukijua kipambanuzi kimojawapo cha Ahli Sunnah wal Jamaa kinachowatenganisha na wengine. Kwa hivyo ukiona pana watu wanajinasibisha na sunna na jamaa mahala popote, lakini wamelipuuzia jambo la ilmu kwenye nafsi zao na familia zao, fahamu kwamba hao wanadai tu, hayo ni madai, lakini ule ukweli kwamba wao ni ahli sunnati wal jamaa haupo, kwa sababu huu ni msingi mkubwa.